हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2060 दिनांक 4 अप्रैल 2003 साय 3:30 बजे गीता वंश प्रकाशन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधु लिख रहे हैं महाराज जी कि मुझे भगवान की पूर्ण रूप से स्वीकृति है कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, भगवान ही भगवान मेरे हैं और मुझे सब जगह भगवान की प्रतीति होती है। अब और आगे क्या करूं? सब जगह हाँ तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सब जगह सभी भगवान है, जो भी वो भगवान ही है, सब ये नहीं ये भी उनके साथ ये भी भगवान है, सब भगवान है, सिवाय भगवान को कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, जो भी भगवान है भगवान सिवाय मत प्रथम नान्य। दूसरा प्रश्न महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बहन बीमार है, वो गंगा जी में स्नान नहीं कर सकती, पूरी बात समझ में नहीं आ रही। गंगा जी में स्नान नहीं कर सके तो सुबह जल लिया होगा ना, वो जा दिन में रख दो तावड़े में, फिर सुबह स्नान कर दो। शरीर में शक्ति नहीं है, ठंडो पानी ठीक नहीं लगे तो घरों बाहर दाल रख दो तावड़े में, वो रात्रि को ढककर रख दो, सुबह घर डालो। सब कुछ परमात्मा ही है, यह गीता कहती है वासुदेव सर्वम। तो आप कहाँ अलग रह गए? वासुदेव सर्वम, आप अलग कैसे रह गए? अलग कोई है ही कोई नहीं, वासुदेव अपने सहित सब कुछ भगवान मान ले। क्या बात है, अब नहीं मानो वो तो आपकी बात नहीं, आप ये बात मान सकते नहीं, हम मानना चाहते हैं। आप बात है आपके भीतर कि हम मान तो सकते नहीं, परंतु मानना चाहते हैं तो प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज हमारी शक्ति से बाहर की बात है, हम चाहते तो हैं कि सब भगवान है परंतु हम शक्ति नहीं है, भगवान से मिलेगी शक्ति। भगवान ये समान दयालु कोई है, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चार बात है। दयालु कोई था नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, तो उसे कहो हृदय से हम हृदय से चाहते हैं सब से भगवान देखे, हमारे देखता देखे। आप करो जो प्रार्थना करो, भगवान ही कृपा से सुन दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा ही। आभार। देखो सच्ची बात है, एको हम बहुत श्यामा। उपनिषद माता में एक ही बहुत रूपस हूं, तो बहुत रूपसो एक ही है। मैं एक ही बहुत रूप से हूं, तो वो एक ही है सब। वेदों का वचन है तो प्राप्त है। बहुत बढ़िया बात है एकदम। और भगवान ही दिखा सब जगह तो कुछ ही बढ़िया बात है। जड़ चेतन जग जीवित सगल राममय जान, जड़ चेतन जग जीव जत सगल राममय जान, बंधु सबके पद कमल छरा जोर जू पान। वो समझेंगे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ बच्चे बहुत बढ़िया जी, बहुत उत्तम चीज है। नहीं कर रहे हो तो भगवान से करो, प्रार्थना करो, उसे प्रश्न शक्ति आएगी। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वचन कान में वह पहुंच सटे जाए। सच्चे हृदय से कौन है? भक्त सच्चा, हृदय सच्चा और भगवान सच्चा और हृदय सच्चा। सच्चे हृदय से तो भक्त वचन मान। हमें कोई संदेह नहीं है, कंचन मात्र भी संदेह नहीं है। एक बात है भाई भाई, नाग मंदिर है बड़ा दर का क्या नाम? नाग मंदिर सेठ जी का मामा। अरे मैं भूल गया हूँ साथ में रहा नाम आजकल सिद्धांत को कहता हूँ देहरादून देहरादून कहता हूँ और बोला सर्वपरम राम मैदान। बंदू सबके पद शिवबक्सराय जी। हाँ शिवबक्सराय जी बड़े सज्जन, सत्संग क्रिया नहीं एक दिन शेर में सब भगवान है। रोने से क्या, रोने से क्या, सीधा सर वहां एक दूसरे बेच था, आपस में व्यापार था, तो व्यापार में है जो हमारी पंचायत अभी कौन करे, तो शिवसराय जी ने आए शेर जी को कहा कि आपके ऊपर रखा है तो भारी एक प्रार्थना है, वे जितना के उतर दे दो, इतर भी भरा है उतर दे दो। तो वहां कह दियो शिवसा दे दे तेरे भाई था शेर जी ने छोटा शेर जी ने भाई जी कहता भाई जी दे दे ला दे दिया। वही हमारे तबह कौन है आप गए शेर जी शेर की बात है वहां ठहरू नहीं मैं ठहरूंगा नहीं वो क्या बदलूंगा दूंगा नहीं। तो आप गए था मैं समझो कुछ छोटा कटकमती करेगा तो ठीक ठीक आ जाएगा। दोनों दरिया मिला ही कोई नहीं। तो बस शेर जी ने ऋषिकेश में लगा दी नवा लिया नवा लिया। इन बार नाम बात याद आ गई शिवसराय से, शिवसराय से था बहुत सज्जन आदमी थे। तो सब भगवान है, भगवान साक्षात परमात्मा है, सब परमात्मा ही है। परमात्मा लीला करते हैं, पहचान हम थोड़ी आती है। कर ले तुम, कर ले मन में, था मन में जी बाकी मैं यू कर दो, कर ले, कर ले। क्या बात है, सब भगवान है, भगवान भगवान है, लीला है, भगवान है, सब भगवान है, सब क्रिया लीला है। लीला नहीं करे तो तस्वीर हो जा, लीला अगर नहीं करे तो तस्वीर हो गई, फोटो हो गया। लीला करना भगवान लीला है, सब तरह तरह लीला करे, भगवान की अनेक तरह से लीला है। शुभ सलाह तो बता दे भाई, भगवान की लीला सुना दे, लीला है भगवान की लीला है। अब ध्यान से सुना भाई, पता है सुना, ध्यान से सुना, मन लगा सुनना, मान ले तो कितनी बढ़िया बात है, असली चीज है। सबसे ऊंची की तरह सिद्धांत वासुदेव सर्वम, दर्शन कर ली जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो यम है, कर ली जो जी हर की लीला है, या लीला रंग रंगीली है, या लीला रंग रंगीली है, या लीला रंग रंगीली है, या लीला रंग रंगीली है, कोई लाल हरी कोई पीली है, कोई लाल हरी कोई पीली है, या तो नित नव प्रेम रसीली है, या तो नित नव प्रेम रंगीली है, कोमल निर्मल चमकीली है, कोमल निर्मल चमकीली है, धारण कर ली जो जी हर की लीला है, धारण कर लियो जी हर की लीला है, दर्शन कर लियो जी हर की लीला है, दर्शन कर लियो कहूँ गंगा जी की धारा है, कहूँ गंगा जी की धारा है, कहूँ ऊंडा पानी खारा है, कहूँ ऊंडा पानी खारा है, कहूँ बिन छाया ही बरसे है, कहूँ बिन छाया ही बरसे है, कहूँ पानी खातिर तरसे है, कहूँ पानी खातिर तरसे है, घबराए मत जाजो जी हर की लीला है, घबराए मत जाजो जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो जी हर प्रज्ञा करे उठाई है, कोई हो रया ब्याह सगाई है, कोई हो रया मेरा ब्याह सगाई है, कोई लड़ रहा लोग लुगाई है, कोई लड़ रहा लोग लुगाई है, हे तो डर मत जा जो जी हरि की लीला, हे डर मत जा जो जी हरि की लीला, अब गाय मत जा जो जी हरि की लीला, अब गाय मत जा जो जी हरि की लीला, कोई धनवंता कोई चपरासी, कोई धनवंता कोई चपरासी, कोई घर बारी कोई सन्यासी, कोई घर बारी कोई सन्यासी, कोई तर्क बाज कोई विश्वासी, कोई तर्क बाज कोई विश्वासी, कोई समझदार कोई बकवासी, कोई समझदार कोई बकवासी, झांकी कर ली जो जी हर की लीला है, झांकी कर ली जो जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो जी हर की लीला है, घबराए मत जा जो जी हर की लीला है, घबराए मत जा जो जी हर की लीला, कोई खावे है कोई पोवे है, कोई खावे है कोई पोवे है, कोई सिसक सिसक कर रोवे है, कोई सिसक सिसक कर रोवे है, कोई लंबा पग कर सोवे है, कोई लंबा पग कर सोवे है, कोई टुक टुक बैठा जोवे है, कोई टुक टुक बैठा जोवे है, जो वत ही रही जो जी हर की लीला है, जो वत ही रही जो जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो जे हर की लीला, अब कितनी कहूँ कठे ताई, अब कितनी कहूँ कठे ताई, कोई माप तोल गिनती नाही, कोई माप तोल गिनती नाही, ये तो नाना रूप हरि का है, ये तो नाना रूप हरि का है, लीला बिन लागे फीका है, लीला बिन लागे फीका है, चित मह धर ली जो जी हर की लीला है, चित मह धर ली जो जी हर की लीला है, घबराए मत जा जो जी हर की लीला है, घबराए मत जा जो जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो जी हर की लीला है, दर्शन कर ली जो जे हर की लीला, समदर दवात कागज धरती, समदर दवात कागज धरती, समदर दवात कागज धरती, समदर दवात कागज धरती, सुर तरसों लिखे सरस्वती, सुर तरसों लिखे सरस्वती, वा तो लिखती हर दम जावे है, वा तो लिखती हर दम जावे है, लीला को पारन पावे है, लीला को पारन पावे है, तो बिसरन जा जो जी हरि की लीला, मिला है वो बिसर न जागे हर की लीला है दर्शन कर लीजो जी हर की लीला है दर्शन कर लीजो जे हर की लीला है घबराए मत जाजो जी हर की लीला है घबराए मत जाजो जे हर की लीला सब भगवान का स्वरूप है जो क्रिया हो रही है सब लीला हो रही है छठी बात यह है गीता में लिखा है बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रबद्धते क्या ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान इति माम प्रबद्धते इस पर दर्शन होता है सब महात्मा सुदुर्लभ महात्मा को दुर्लभ बताया भगवान अपने को शुद्ध बताते तब से आप शुद्ध पार्थ अपने को शुद्ध बताते हैं महात्मा को शुद्ध बताते हैं भगवान के प्रेमी जानने वाले दुर्लभ है हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरि जन दुर्लभ हो हरि हेरिया सब जगह मिले ढूंढा तो सब जगह भगवान मिले पर न हरि जन कहीं जग हो हर जगह मिले कोई एक होता कहीं कहीं हर एरिया सब जगह मिले हर जगह कहीं है कोई इसे हर दूर बने जगत में हर जन दुर्लभ हो हर का वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ और दुर्लभ है किसी को मिल जाए तो समझ चाहिए कृपा होगी भगवान की विचित्र कृपा होगी अलौकिक कृपा विलक्षण कृपा एक विचित्र कृपा है ये अपने पुरुषार्थ से नहीं होती अपने उद्योग से नहीं होती भगवान की कृपा से होती है भगवान की कृपा से होती है सच्ची मान है हृदय की बात एकदम ठीक बात है सब मस्त रहो हरदम मस्त रहो समुद्र तो शाही बनाए और पर्वत प्रतिशोधन बनाए सरस्वती लिखे और तर्व लेखन कर वृक्ष शेष नहीं बने है रात दंड गिर जाए तो अंत नहीं आवे अंत नहीं आवे एक दिन की बात ही आप देखो यहाँ पर तो एक दिन में कितनी तरह है कई तरह का आदमी कई तरह की रुपया कई तरह सब भगवान की लीला है सभी भगवान की लीला है मस्त हो जाए भगवान ने लीला है सभी भगवान की लीला है कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है बहुत उत्तम बात बढ़िया बात है सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल संत माता मिलना दुर्लभ है भगवान सुलभ है तैसे हम सुलभ पात देव तैसे हो बिना खूब समझो अपना तो भाग जाग गया कोई भाग जाग गया भाग जाग गया जाग गया भाग जाग गया माँ क्या जाइए भगवान की कृपा हो गई भगवान की कृपा हो गई विलक्षण नहीं तो ये बात भी नहीं हुई समझ आया भी योग दिया बहुत से आदमी को बहुत घना आदमी को सुनने के लिए नहीं मिलते आप देखो सुनने के लिए कितनों को मिलती ये बात सुनने को भी कितनों को मिलती है उपनिषद मानता है सुनाया भी वो फिर जो न लभ्य सुनने के लिए भी अनुभव दूर रही श्रवण आया भी बहुत योजना लग गया सुनने के लिए भी मिलते ये कृपा है। अपने भाई बहनों से ये कह रहा है कि ये परमात्मा है, परमात्मा है, बहुत अच्छी बहुत है। भगवान की कृपा हो गई, आनंद होना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए, अवश्य बुरी कृपा हुई, अलौकिक कृपा, विलक्षण कृपा, निराली कृपा, नई कृपा, विचित्र कृपा, ये कृपा का लाभ उठाओ और बात जस जाए तो कमरा कर बंद न चुको, कोई देखा नहीं और वो पता लगे नहीं क्या होगी वो सब हो गया, क्या मिल गया कि बाकी नहीं रहा कुछ, क्या मिल गया कि बाकी कुछ नहीं रहा, सब मिल गया। नृत्य करे वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ऐसी निराली कृपा भगवान ने, मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा हुई। जंगल में चला जाए कोई मन देखे नहीं, वहां नाचे मस्त हो जाए, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, कोई देखने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, मन मस्त हो जाए। कहते क्या हो गया, क्या करता है, क्या से आगाही हो गया, क्या इधरेगी, क्या होता है प्रश्न, उधरेगी इधर ही वहां प्रश्न, वहां प्रश्न नहीं है, क्या क्या इधर रहेगी, क्या मौज हो गई, आनंद हो गया, ऐसे तो मैंने देखा है। बड़े दिन से सत्संग होता, भोजन करके लोटा भर सर, कोई भजन करे, कोई कीर्तन करे, कोई मस्त है, कोई पुस्तक पढ़े है, अलग प्रशांत जी में शेर जी के साथ जी में, ऐसे मैंने देखा। जिसको पता लग जाना, किसी लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, सच लागी है ना वही जाने, दूजा क्या बता। एक संत की बात सुनी, संत की बात है तो वो कहो महाराज भगवान तो दिखाओ, दिखाओ भगवान है, कहने देखो हमारे देखो, दो तीन बार बोले ये मेरे मारी है, ये मारती क्यों हो, क्या हो मार रही क्यों है, पीड़ा हो रही है, दिखाओ दिखाओ पीड़ा दिखाओ, क्या मारे पीड़ा हो रही है, साथी बात दिखाओ दिखाओ पीड़ा दिखाओ, दिखा दो पीड़ा ही नहीं निकाल रहे, दिखाओ पीड़ा कैसे होती, काली है कि पीली है कि लीली है, काली है बताओ बताओ, संतों संतों की गत रामदास जग से लगी जाए, संतों की गत रामदास लग से लगी जाए, पाए तो संसार सा भीतर उठा था, तो सा खाना पीना लेना देना सब पर लोग कोई नहीं मरे, पर भीतर में बना तो संत है, संत भगवान का प्यारा है, भगवान का प्यारा है। जोधपुर राजा को क्रोध हुआ तो खड़ापे में संत थे रामदास जी महाराज और चेला व्यासजी महाराज, कहते तुम निकल जाओ वहां देश से। दंतन कर रहा था आपको देश निकला हो गया, वहां से ही चल दिए। एक छड़ी और एक गुरु की वाणी पुस्तक तो ले आओ, चलते। मकान को देखा ही नहीं क्या मकान है। एक माई थी कि चलो भाई आज्ञा हुई, देश के पति आज्ञा हुई, चल दिया। राज में जल पिया, पानी नहीं, मैं भोजन नहीं किया, देश निकाला हो गया, देश में भोजन नहीं करेंगे, चले गए। वहां एक और बारलो, आप जानते हैं बारला कट पहले बारला हो तो बारला, हाँ एक बाली होती है, एक हंसली होती है, एक सिपी होती है, एक हार होता है गले बैठने का, जानते हो? तो सुंदर बाल था, वहां किया गया कि फिर अष्टादम लगा लिया। तो पूछोगे कहीं पास कोई बात है तो मैं कह देगा मारा छिपा रहा है मार बाल छिपी कर राजा भी है दीदी, वो दादे बाड़े में फेंक दी बस। महाराज उपद्र हुआ, राजाओं सिराए लड़ाई हुई बहुत भयंकर। बीकानेर दरबार बुलाया, समाशे वहां थे, देखा पधारो कि हमारे में जो अवगुण था वो बड़ा है, घटिया नहीं है। नाम जब है हम करते हैं हमेशा, तो हमारा अवगुण बड़ा है, हम क्यों बुलाते हमारे वैसे ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा कहोगे कृपा करो पधारो तो अच्छा चलो। तो संतों ये रामदास लगे इंसान, ये बात है महाराज। संतों का विलक्षण स्वभाव है, अलोक स्वभाव।